att gå. Och jag älskar livet, det får du inte ta ifrån mig. För om nu hat är motivet, så finns där inget hat hos mig. Spring för livet om det är det kärt. Att slå tillbaka, det är det aldrig värt. Du kan inte förändra, du kommer aldrig förstå. Det enda du kan göra är att gå. Du kan göra är att gå.